หลังจากที่ลาบันเดินทางกลับไปหารานแล้วยาโคบก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังคานาอันจากนั้นก็ส่งคนล่วงหน้าไปแจ้งให้แก่เอซาวพี่ชายของเขาเพื่อแสดงความยินดีและเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและเข้าใจแต่เมื่อคนใช้กลับมาข่าวที่เขานำมาสร้างความหวั่นวิตกแก่จิตใจของยาโคบอย่างมาก นายครับพวกผมพบกับนายเอซาวแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะพอใจกับการแสดงความยินดีของท่านเลยเขากำลังจะเดินทางมาพบกับนายที่นี่พร้อมกับคน400คนที่มีอาวุธครบมือ ยาโคบจึงแบ่งคนของเขาและสัตว์ออกเป็น2กลุ่มโดยคิดว่าถ้าเอซาวโจมตีกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะสามารถหนีไปได้จากนั้นเขาก็ออกไปอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าแห่งอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์พระเจ้าแห่งอิสอัคบิดาของข้าพระองค์พระองค์ผู้ทรงตรัสกับข้าพระองค์ว่าจงกลับไปยังเมืองของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์สำนึกว่าไม่สมควรได้รับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์แม้แต่น้อยข้าพระองค์มีแต่ไม้เท้าเมื่อข้าแม่น้ำจอแดนไปแต่บัดนี้เมื่อกลับมามีคนอีกสองกลุ่มใหญ่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงปกปักรักษาข้าพระองค์ด้วยให้รอดพ้นจากมือของเอซาวพี่ชายของข้าพระองค์เพราะเกรงว่าเขาจะมาโจมตีข้าพระองค์ทั้งแม่และลูกทุกคน ยาโคบได้จัดของกำนันไว้เพื่อส่งให้เอซาวล่วงหน้าเขาเลือกเอาแพะ220ตัวแกะ220ตัวอูฐตัวเมีย30ตัวและลูกอ่อนของมันวัว50ตัวล้า30ตัวและคนใช้คอยดูแลและสั่งเขาว่า สัตว์แต่ละฝูงเนี่ยให้แยกจากกันเป็นฝูงๆเมื่อแต่ละกลุ่มที่พบกับพี่ชายของข้าและเขาถามเกี่ยวกับพวกเจ้าก็ให้ตอบไปว่านี่คือของกำนันเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้เจ้านายเอซาวจากยาโคบผู้รับใช้ของท่านและยาโคบกำลังตามมาข้างหลัง คืนนั้นยาโคบก็ให้ภรรยาและลูกๆของเขาข้ามแม่น้ำที่ท่ายักษ์บอกจากนั้นเขาก็ส่งทรัพย์สินตามไปด้วยส่วนตัวเขาอยู่ด้านหลังเพื่ออธิษฐานเงียบๆคนเดียวโดยไม่มีใครมาคุ้มครองยาโคบก้มหน้าลงด้วยความวิตกทุกข์ร้อนขมขื่นอยู่กับความคิดผิดของตนที่ได้กระทำบาปซึ่งกำลังส่งผลแห่งความพินาศมาสู่ตัวเขาภรรยาและลูกๆเขาจึงร้องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยน้ำตานองหน้า ขอแต่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและอดทนนานขอทรงโปรดอภัยให้แก่บาปทั้งหลายของข้าพระองค์ด้วย ท่านใดนั้นเองก็มีมือที่เข้มแข็งมือหนึ่งมาแตะต้องตัวของยาโคบเขาคิดว่าเป็นศัตรูที่กำลังหาทางฆ่าเขายาโคบจึงพยายามปล้ำสู้กับผู้บุกรุกคนนั้นทั้งสองคนปล้ำสู้กันนานนับชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าโดยไม่ปริปากพูดอะไรเพราะหวังจะเอาชนะเมื่อใกล้จะรุ่งสางชายแปลกหน้าคนนั้นก็แตะที่ข้อต่อตะโพกของยาโคบทำให้เขาเคล็ดขณะนั้นเองยาโคบก็รู้ว่าเขาได้ต่อสู้กับทูตสวรรค์ทูตแห่งพันธสัญญาจากนั้นยาโคบจึงกอดทูตองค์นั้นไว้แน่น ข้าจะไม่ปล่อยท่านไปจนกว่าท่านจะอวยพรให้แก่ข้าเสียก่อน ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่ยาโคบต่อไปแต่มีชื่อว่าอิสราเอลเพราะเจ้าเป็นเหมือนเจ้านายได้ต่อสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้รับชัยชนะ ด้วยเหตุนี้ยาโคบจึงได้รับพรอย่างที่จิตใจของเขาเรียกร้องอยากได้มานาน จากนั้นในวันรุ่งขึ้นยาโคบพร้อมด้วยภรรยาและลูกๆและฝูงสัตว์จำนวนมากของเขาก็มุ่งหน้าเพื่อจะไปพบเอซาวและคนของเขาอีก400คนที่กำลังใกล้เข้ามายาโคบต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันไว้เขารู้สึกระบมไปทั่วร่างกายเดินไปด้วยความลำบากยาโคบเดินนำหน้าครอบครัวเพื่อไปพบกับเอซาวขณะที่เข้าใกล้พี่ชายยาโคบก็กราบลงถึงดินเจ็ดครั้งภาพของน้องชายที่เดินด้วยความลำบากทำให้เอซาวรีบวิ่งเพื่อไปพบกับยาโคบ พี่เอซาว ยาโคบ พี่เอซาวพี่ชาย ยาโคบร้องพี ่เอซาวกอดยาโคบซบหน้าลงบนไหล่ของกันและกันจุมพิษตามธรรมเนียมและต่างก็ร้องไห้ ยาโคบคนเหล่านี้เป็นใครกัน นี่คือลูกของผมครับพี่พระเจ้าทรงเมตตาประทานให้กับผมในฐานะผู้รับใช้ของพี่ จากนั้นคนใช้และลูกๆของเขาเลอาและลูกๆสุดท้ายราเชลและโยเซฟก็เข้าไปคำนับเอซาว 20ปีเนี่ยมันเป็นเวลานานแสนนานผมไม่ได้รับข่าวจากทางบ้านเลยพ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างล่ะ พ่อน่ะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังแข็งแรงดีสำหรับคนอายุมากอย่างนี้แต ่แล้วแม่ล่ะครับ พี่ไม่อยากจะบอกเธอเลยนะยาโคบว่าแม่จากไปแล้ว ฮะอะไรนะแม่เสียไปแล้วอ่ะ แม่น่ะพูดถึงเธอเสมอเลยจนวันสุดท้ายของชีวิต แม่ครับทำไมพ่อร้องไห้ทำไมมีน้ำตาไหลที่แก้มของแม่ด้วยล่ะเพราะว่าแม่ของพ่อตายไปแล้วโยเซฟคุณย่าของลูกนั่นแหละแม่เสียใจที่ลูกจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าย่ากันแล้ว เอาล่ะยาโคบน้องพี่จะถามหน่อยว่าฝูงสัตว์ที่นำมาเนี่ยหมายความว่าอย่างไร ก็เพื่อให้เจ้านายได้พอใจครับ พี่มีมากมายอยู่แล้วเก็บไว้เถอะพี่ไม่ต้องการหรอก โอ้ไม่นะขอรับไปเถอะถ้าเจ้านายพอใจขอให้รับของขวัญเหล่านี้จากข้าด้วย ไม่จำเป็นหรอกเพียงแต่พี่ต้องการแสดงว่าพี่ยกโทษให้เธอและต้อนรับเจ้ากลับมาเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเอาล่ะให้พี่และคนของพี่เนี่ยนำเจ้ากลับไปบ้านด้วยกันนะ โอ้ได้โปรดเถิดนายของข้าขอให้ท่านนำหน้าข้าไปก่อนเพราะข้าน่ะมีฝูงสัตว์และก็เด็กๆอีกจำนวนมากที่เดินช้าแต่ขอเชิญท่านนำหน้าไปเถิด จากนั้นเอซาก็เดินทางกลับไปบ้านของตนในเมืองเซอีในที่สุดพี่น้องฝาแฝดก็ได้อภัยแก่กันและกันสร้างสันติภาพอันอบอุ่นพระเจ้าทรงนำยาโคบกลับไปยังแผ่นดินคานาอันยังปลอดภัยสมดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว ้พวกเจ้าคงสงสัยว่าทำไมข้าถึงเรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เราได้พักอาศัยอยู่ในเมืองเชเคมมานานแล้วเมื่อคืนที่แล้วพระเจ้าเนี่ยทรงตรัสกับข้าว่าให้เดินทางไปเมืองเบธเอล ดังนั้นยาโคบและครอบครัวใหญ่ของเขาและคนใช้ตลอดจนคนดูแลฝูงสัตว์และบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างเดินทางไปจนถึงเมืองเบธเอลยาโคบและลูกชายก็ได้สร้างแท่นบูชาขึ้นณที่นั้นเองยาโคบได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้หนีจากเอซาวพี่ชายของตนเองด้วยความหวาดหวั่นเป็นเวลานานถึง20ปีและเรื่องราวนิมิตภาพบันไดที่ทอดไปสู่สวรรค์มีทูตสวรรค์เดินขึ้นลงและพระสุรเสียงแห่งพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสว่าจะสถิตอยู่กับเขาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนและในที่สุดจะนำเขากลับมายังสถานที่แห่งนี้อีกจากนั้นทุกคนในครอบครัวก็ได้ร่วมกันนมัสการและเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าเอลเบธเอลพวกเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้ระยะหนึ่งนางเดโบราพี่เลี้ยงของนางเรเบคาก็เสียชีวิตนางแก่มากแล้วและทุกคนต่างรักนางมากพวกเขาจึงร้องไห้เสียใจ และฝังรากของนางไว้ใต้ต้นกอหลวงจากนั้นยาคบก็มุ่งหน้าเดินทางไปทางใต้อย่างช้าๆมุ่งหน้าสู่เมืองเฮบรอนที่ซึ่งบิดาของเขาอาศัยอยู่นางราเชลก็กำลังดีใจที่จะคลอดลูกอีกคนหนึ่งเมื่อเขาเดินทางมาใกล้เมืองเอฟราธาราเชลก็คลอดบุตรด้วยความลำบากยิ่งนัก อย่ากลัวนะเด็กจะออกอยู่แล้วราเชลถ้ามีลูกชายอีกคนหนึ่งแล้วล่ะราเชลได้ยินไหมราเชลได้ยินที่ป้าพูดไหมเธอได้ลูกชายอีกคนหนึ่งแล้ว เรียกชื่อเขาว่าเบนโอนี นั่นคือถ้อยคำสุดท้ายของราเชลลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเธอหมดไปและเธอก็เสียชีวิตยาโคบได้ฝังร่างของเธอไว้ที่เมืองเอฟราธาด้วยจิตใจที่แตกสลายและตั้งก้อนหินไว้บนหลุมฝังศพของเธอทารกคนสุดท้องลูกชายคนที่12ของยาโคบเขาเรียกชื่อเด็กคนนั้นว่าเบนจามินทำให้ยาโคบรักโยเซฟลูกชายคนรองคนสุดท้ายและเบนจามินมากเพราะทั้งสองกำพร้าแม่ยาโคบจึงให้ความรักและเอาใจใส่ทั้งสองคนเป็นพิเศษ